Me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? A big black boot, a long brown hair, and she's so sweet with her get back stare. Well, I could say said, are you gonna be my girl? It's a 1, 2, 3, take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. Come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Yeah, back there. Well, I can see you hung with me, but you were with another man. Yeah, I know we ain't got much to say before I let you get away, yeah. I said, are you gonna be my girl? A vibrálás a fejben. Ma is ünnep lesz. Kár, hogy kocsival jöttem. Érzem, ha kihagyom, holnap felfal a késő bánat. Úgyhogy nem is kellett anya rábeszélni, inkább lenyomtunk egy párat. Mivel ez nem egy szent galeri, hanem a szórakozó klubja. Úgyhogy törtek a poharak, töltek az üvegek, mi pedig merőleges állítottuk, de hittel nem csak a pultra. Mámor a szenvedély, azt hiszem este még valami megvolt. Mámor a szenvedély, azt hiszem este még valaki táncolt. A város, de most a páratlan is páros. Mindig vezetek, ígérem, senkire nem leszek káros. Ülünk a kocsiban ketten, százal tépünk és nem csendben. Amíg a csövő kiférdez, akkor így volt rendben. Egy éles kanyar balra, ez már a Petőfi Sándor utca. Hogy ezek hova nem tudnak állni, ez a szabad rablás csúcsa. Hirtelen éles fény, I'm hogy végre mindent megúsztunk és vége, amikor a tükörbe feltűnt a tégla a taxis fénye. A pil is bekaptam, én közt már jól is laktam. Szalonnás kávé, hétfőn és kedden reggel, fél héttől, Hegyi Györgyel meg Rutai Gáborra. Na, ők aztán viccesek, hallgassátok. Jó van, Gabi bácsi, kussoljon. Hát még ugyan. Ura vagyok a testemnek. Radio Café 98.6. Radio Café 98.6. Szeretet. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're an illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. oh, romancing, grooving, moving, shaking. All the time you hear that sound, dancing. In New York, Rio, Tokyo, or any other place you see, you feel that dancing fantasy. In New York, Rio, Tokyo, or any other place around, that magical big city sound. Let's come together. Get the groove all right and you feel better. Grooving, moving, shaking. All the time you hear the sound, dancing. In New York, Rio, Tokyo, or any other place you see, you feel the dancing fantasy. In New York, Rio, Tokyo, plays around that magical big city sound. When you dance close to me, when I dance close to you, when we are together, then you'll see that our love is here to stay. Akkor minden marad a régiben, gyerekek? Nem, akkor... A hét a hétfővel kezdődik. Café Olé a délutáni kávéházban minden hétfőn 4-től 8-ig. Lacival, Tomival, Chatmannel és Silent Bobbal. Program és sztárkavalkád. Valamint foci. Program. Café Olé minden hétfő délután a Rádió Café 98.6-on. HRG Produkció 2003. Szeretettel köszöntünk mindenkit a tavasz első napján. A készülékek előtt. Ez itt a Rádió Café 98.6. Laci, Tomi, Silent Bobby és Chatman, valamint Fies Gábor felelős szerkesztő. Szerkesztésében jelentkezik az adás, amiben ma, mint oly sok minden, oly sokszor már eddig, sok telefonos interjú lesz és sok-sok játék. Így van, ma főleg a játékok jegyében telik majd a műsor, de ezt megszakítandó beszélgetni fogunk. Egy rakat cuccot lehet nyerni, gyerekek. Egy raklapnyi szajré vár elvitelre. De, Tomi. De ezt megszakítandó beszélgetünk Réz Andrással, aki nem más, mint... Hát, hogy filmesztéta. Filmesztéta, és igen. Hát és az Oscar. Oscar. Talán bűmüm, hogy így megváltoztál. Igen, de beszélünk állandó beszélgetőpartnunk a Somorai Lászlóval, a Szerencsejáték RT kommunikációs igazgatójával, hogy gyűlik továbbra gyűlik is megint, Adella. Igen, igen, igen. Valamint Szentes Lázár lesz még szintén telefonvégen, és ezt egy telefonnal bonyolítjuk egyébként. Igen. A DBSC Megaforce vezető edzője, hiszen a Bruges ellen 0-1 volt, illetve 1-0 volt a mérkőzés, és hát készülünk a visszavágóra. Nehéz talajú pályán volt 1-0, igen, igen. És hogy mik az esélyek? Így van. Valamint számon kérjük Ajner Szilárdot, hogy hol van már a tavasz. Aztán pedig Korda Györgyöt, hogy jelentkezzen már végre Floridából, állandó tudósítónk, illetve kiküldött floridai tudósítónk, Korda György és Balázs Klári. Hogyan változott Miami az Oscar után? Milyen ma a hangulat? Feedbackek az Oscarok. Igen. Valamint természetesen állandó rovatunk, a 4/6-os okosság. Létezik-e gazdaságos zenekar? Ez a kérdés. És aki válaszol? Kékesi Balázs, a belga együttes tagja. Lesz még természetesen esti mese. A tigrisről és a kakasról. Egy laoszi népmesével lett valamint, a kedves hallgató gyerekeket. Valamint nem maradhatnak el a hétvégi foci eredmények. A programok ma estére. A habostorta.hu hírei. És a Rádió Café 98.6. Programja. Nagyon-nagyon sok játék lesz, szám szerint 1, 2, 3, 4, 5, az, hogy CD-ket, sört, pólót, belépőt, hogy mi mindent nyertek, az szépen sorjában, hogy megtudjátok. Idővel megtudjátok. Bizony, bizony. Érdemes tehát minket hallgatni. Telefonszámunk 312-3000. Az SMS-ünk 0629986986. Az e-mail címünk radiokafe@radiokafe.hu. És a fórumunk pedig www.radiocafe.hu/forum. No, hát nem sokára jön a Living Color, a Crosstown Terrific-kel, a Brand New Heavies, a You Are the Universal. De mindenek előtt egyike a leghíresebb cipriótáknak, George Michael. Igen, azaz Aragis Kokalus Podova Popolu, vagy más, ha nem tudom pontosan emlékszem-e. Öt görög, öt török, hány ember? Amazing. Ez a dal címe. Gyere, George. I never thought that my saying Z kapitány és Soma ezentúl kedden vezetik a délutáni kávéházat. Értem? Rádió Café 98. Minden megoldás érdekel. Hölgyi sem, se... Semmi, se hölgyi sem, és úrgyi sem. Ez itt a Rádió Café 98.6 délutáni kávéháza, amely a Café Olé címre hallgat. De most ez mindegy ez is. Ez most teljesen másodlagos, hiszen tegnap Oscar-díj átadás volt, és a legautentikusabbat kérdezzük Magyarországon, Réz Andrást üdvözöljük a vonalban. Hallgó, szervusz András. Szervusz András. Mit csinálsz, hogy vagy, mi van veled? Köszönöm szépen, jól el vagyok. Most már nem tudom én hanyatszor rágjuk végig, hogy mi történt az Oscar-díj kiosztása. Mindenki sokkal boldogabb nem vagyok. Igen, igen, mert úgy gondolják, hogy én majd nagyon lelkes leszek és boldog, de idén valahogy már egy kicsit untam ezt a vircsaftot. Mi ennek az oka, András? Ez a 76. Oscar, nem ezért? Nézd, hát az előző 75-öt, azt úgy több-kevesebb érdeklődéssel néztem végig, mondhatná. De nem, inkább arról van szó, hogy túlságosan kiszámítható, nehezen viselem, amikor megjelennek a hollywoodi celebritások, beletúrnak a zsebükbe, elővesznek egy papírt, és elkezdik felsorolni a családjukat. De hát azért szurkolok, hogy legyenek árva gyerekek, mert akkor egy picit rövidebb lesz a felsorolás. Már egy kicsit unom, hogy mindenki leszokott arról, hogy valami eredetit mondjon ilyenkor. Mert mi lenne szerinted, mondjuk, mit tudom, Sean Pennhez, mi lett volna? Hogy... Szóval, hogy mi, valami performance-szerű, vagy... Mert ugye ő lett a legjobb férfi főszereplő. Hogy lenne? Próbáljunk meg modellezni olyan igazi Oscar-díj átadást. Nézd, én borzasztóan bírtam volna, hogyha legalább van benne valami személyesség. Hogyha valaki mondjuk azzal kezdi, bár én nagyon jól tudom, hogy itt nem lehet privatizálni, mert másodpercre ki van mérve, hogy figyelj, apukám, többet nem beszélhet. És valaki azt mondja, hogy tegnap este éppen csöndesen borozgattunk, és latolgattuk az esélyeket. És akkor azt mondta az én barátom. A másik meg azt mondaná, hogy kötöttem egy fogadást a fodrászommal. A harmadik meg azt mondaná, hogy szegény anyám mindig azt mondta, hogy kötélen fogom végezni. Szóval magyarán, hogyha személyiségek lennének, és nem pedig ilyen megcsinált, image gyárból kikerült példányok, akik azt mondják, amit mondani kell, illik meg, amit állandóan elvárnak tőlük. Ez valóban izgalmas lenne, de mit szólsz a 11 Gyűrűk Ura díjhoz? Tehát ezt ha már egy párszor elmondtam, mert mindenki nekem rontott, hogy jogos, nem jogos, és én csendesen azt mondtam, hogy ha ez a film ilyen tök jó, akkor azért nem gáz, hogy az előző két alkalommal nem figyeltek föl rá. Te láttad? Persze, hát nem vicces. És neked tetszett? Én nagyon szeretem, szerintem nagyon profi, átgondolt dolognak tartom, és én magának a regénynek is mániása vagyok, és amikor az elsőt néztem, én reszkedtem, hogy hogyan cseszték el, és ehhez képest kiderült, hogy Peter Jackson barom jól olvasta a regényt, mert nem tette át egy az egyben, de olyan szálakat vett ki, amitől a regény nem sérült meg, és a film meg megáll a lábán. Csak hát figyelj, ezt már az első résznél is tudhatta volna a nagy érdemű amerikai filmakadémia, de akkor valahogy ők nem cuppantak rá erre a filmre, amit én nem nagyon értek. Lehet, hogy... Várták a végét. Igen, ez a három évig hát, kell a csúcsban állnia, igen. Csak hogy ez nem butaság, mert ha látsz valami jót, akkor ismerd el abban a pillanatban, se várd meg, amíg az alkotó rodgyant lesz, tönkre megy, alkoholista lesz, vagy meghal. Apropó alkohol, ugye látszott, hogy azért viszonylag sokan elég keményen tintáztak így a buli alatt, hogy te hányat számoltál össze? Vagy nem számoltál? Én kazettán néztem végig, én ezeket a részeket átugrottam kőkeményen. Tehát a pörgetés. És hát, figyelj, hát van benne hasznos anyag, körülbelül 16,5 perc. Uh-huh. Amikor kinyitják a borítékot. Igen. And the winner is, így van, and így the prize van. Goes to. Így van, igen, igen, várj, a formula így szól, and the Oscar goes to. Igen. Vagy annak idején még azt mondták, hogy and the winner is, aztán kitalálták, hogy hát valójában itt mindenki győztes, akit már nomináltak. Úgyhogy nincs egyetlen győztes, viszont az Oscar valakinek jut. Az az érdekes, hogy ezek után persze a másik négynek a nevét azonnal el is felejtik. Ugye ezek után az a truváj Los Angelesben, hogy ki tud bemenni az utána bulikra, ugye? De van valamilyen, ez, hogy van ez ebben? Nem vagyok nagyon képben, csak hallottam. Még nem egyszer. Voltunk. És te úgy gondolod, hogy én voltam? Na de hát mégiscsak filmmel foglalkozol, hát tudnod kell ezekről a dolgokról, hogy... Köpjetek le, de én úgy gondolom, hogy ez a filmnek nem elidegeníthetetlen része. Én egy tetű vagyok valószínűleg, de engem alapvetően még mindig az érdekel, ami a vászlom van. Egy ember, akit a film érdekel a film világában. Ez tudom, hogy undorító, de most mit csináljuk? Nem, olyan, ez olyan unmodern, már ne haragudj. Úgyhogy ezért volt az, hogy úgy lehetett tudni, hogy ki nyeri, de én ettől függetlenül szurkoltam a Sofia Coppola filmnek, amely egész véletlenül nagyon eredeti, nagyon jó, nagyon komoly színvonalas rendezés, nagyon helyes humora van. Meg hát szurkoltam, bár csak egy kategóriában nominálták a Nagy Halat, a Tim Burton filmet, amelyik viszont teljesen elképesztő, az olyan, mintha az Amelie csodálatos életét mondjuk a Forrest Gump-al ötvöznéd. Uh-huh. Egy ilyen vad, szürreális, abszolút kemény ötletparádé, baromi jó színészekkel. De hát tudtam, hogy én most azoknak szurkolok, akik úgyse jöhetnek be. Szerinted ez egy tendencia? Tehát jövőre még unalmasabbnak fogod találni az Oscart? Komoly esély van rá, hiszen most már ezzel a finomsággal, hogy ráeresztetik az 5 másodperces késleltetőt, ha úgy tetszik, akkor még annak az esélyét is elvették, hogy valami kedve legyen. Zaftos. Igen, hogy aki oda megyen, a kedve legyen valami ütőset, keményet, izgalmasat bemondani. Úgyhogy ez egy elég kis unalmas szertartás, amelyet lassan már fejből mondunk fel mindannyian. Hát akkor legyen az, hogy ha más nem, akkor jó egészséget a jövő évi fanyalgásig mindannyiunknak, és akkor találkozunk a 77. után is, hogy beszéljünk. Köszönjük szépen! Hello, szia! Réz Andrást hallottuk, aki azt hiszem szimpatikusan fanyalgott. Kedves magyar értelmiségként fanyalgott. Ez Magyarországon olyan aranyos, nem? Cukorfalat. Haladjunk tovább a zenék gyönyörű óceánján, a kis katamaránunkkal. Ez itt a Brand New Heavies, ahogy ígértük. A vadonatúj kemények továbbra is, nem? You are the universe. Én. Igen. Köszönöm. Szevasztok. A day that's shining new, only a dreamer could have thought this point of view. But you're a driver, not a passenger in life. And if you're ready, you won't have to try, 'cause you are. What you came here. hírek a Rádió Café 98.6-on. Egy perc elmúlt félről, sziasztok, hírek röviden. Egy héten belül járható lesz a Bécsi út a fővárosban. A Főkefénél azt mondták, hogy tegnap megállították az út csúszását, ma pedig már az új út alapkészítését is megkezdték. Nem történt szabálytalanság az Irakban lelőtt magyar diák halálakor, zárták le a vizsgálatot az amerikaiak. A draskovics megszorítások ellenére milliárdos nagyságrendű sportcsarnok program indul idén, mondta a sportminiszter. A Baumak befektetői egy hét türelmi időt adtak a kormánynak és az ügyészségnek, hogy válaszoljanak az egyhete beadott petícióra. Megyesi mégsem kezdeményez népszavazást a közös európai listáról. Ez Megyesi Péter és Orbán Viktor nyílt megbeszélésén hangzott el délelőtt az Országházban. Végül pár szó arról, hogy holnap már helyenként kisüthet a nap, a változóan felhőségből csapadék csak elszórtan várható. Budapesten legfeljebb 2 fok lesz. Friss hírek fél óra múlva. Sziasztok! Instrument. Minden hétfőn este 9-től. Lépj velünk az ezoterika világába. Jóslás, álmok, lélekterápia. Gyógyító kövek, asztrológia. Érdekes zenék és vendégek. Instrument. A hét velünk kezdődik. Társadalmi célú hirdetésünk következik. Mi koraszülött mentők azon dolgozunk, hogy a rászoruló koraszülöttekhez időben odaérjen a segítség. Így sok kicsi életét menthetjük meg. Kérjük, segítsen munkánkat adója 1%-ával, ami egy koraszülött kisbabának a túlélést jelentheti. Magyar Koraszülött Mentőköz Alapítvány. Túl korán, túl kicsin, de túlélni. Társadalmi célú hirdetést hallottatok itt, a Rádió Café 98.6-on. Ond, kond, tas, huba, az annyi, mint... Mennyi is az annyi? Ne zavarjuk meg a kollégát, hisz sörözik és számol. Hogy mi számolnivaló van a hét vezéren? Mindössze az, hogy hányszor hallott dicső nevüket a naponta többször elhangzó vezérmondatokban a Rádió Café 98.6-on, gondosan elrejtve a nyereménysörre vágyók fülei elől. Hogy miféle nyereménysör? Hát természetesen soproni ászok. Ha te vagy az első telefonáló, és egy történelmi témájú kérdésünkre is helyesen válaszolsz, egy rekesz soproni üti a markodat, és nincs megállás, kezdődhet a címkedörzsölés, no meg a dőzsölés. Sopronban a fatálmosást sörrel oldják meg az ászok. Fatálmosás. Álmos! Megvan az egy! Girl. estét, 3-4, kopasz be, 64, hölgyek, urak, ez itt a Rádió Café 98-6. 1-2-3-4, kopasz be, 64, hölgyek, urak, ez itt a Rádió Café 98-6. Én pedig Jancsó Miklós vagyok. Azt pedig mindenki mondhassa, ez itt még mindig a Café Olé, Rádió Café, Café-t 90, én ezt nem abban hagyom. Hát ezt nem hiszem el. Na, szervusztok, Tomi vagyok. A Rádió Café 98-6, Café Olé című műsorában Laci barátommal. Kopasz barát, hová mi? Kopasz barack. Kopasz barack? Persze. Kopasz barát. Kopasz barack, hová megy? Hát van egy ilyen kopasz barack, hová megy? Ez mit hogy jelent? Hogy nem mondjam, hogy mit jelent? Mit jelent? Mit jelenthet? Hát nem tudom. Írjátok meg a 0629986986-ra ennek a naív Lacinak, hogy vajon mit jelent, de most teljesen mindegy, hogy én bakizom-e. Teljesen mindegy, hogy a Miki bácsi obszén-e vagy sem. Nem fontos. Mert? Játszunk. Erjáték. Játék! Játék! 312! 3000 a nyereményvonal! A 696. számot veszik fel, a kérdés pedig rendkívül egyszerű. Az alábbiak közül melyik film nem nyert 11 Oscart? Figyelj a kérdés minden részére. Tomi még egyszer fölteszi. Tehát az alábbiak közül melyik film nem nyert 11 Oscart? 312! 3000! A válasz! A Gladiátor! C válasz! Ben Hur! C válasz! Zsűrűk ura! A király visszatér! D válasz! Yoda! E válasz! Titanic! Pa-pa-pa-pa! Telefonáljatok a 301-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300- vagyok. Zoli! Zoli, gyakran játszol itt a Rádió Café 98-on? Hát nem, nagyon. Mivel voltam már, nem mondom. Nem baj. Zoli, mivel foglalkozol a privát életben? Hát, megmondjam. Térjünk is rá, akkor a kérdése. Hát kapcsolatos a előbbi műsorotok úriemberével. Bűnöző vagy? Ne, majdnem. Figyeljetek, a kettő között egész kis különbség van. Te vagy a Réz András? Mi? Nem. Még az előtti. Rendőr. Ne, hát nem egészen. Akkor Pandúr. Olyasmi, de... Egy zárt közösségnek vagyok a vezetője, börtönigazgató vagyok. Nem egészen, én vagyok. Na mindegy. Jó. Hát ezt most nem fogjuk kitalálni, minden esetet te kitalálhatod az RCD-ért és az R női pólóért a játék megfejtését. Tehát az alábbiak közül melyik film nem nyert 11 Oscar-díjat? A. Gladiátor. B. Ben-Hur. C. Gyűrűk ura 3, a király visszatér. D. Yoda. E. Titanic. Yoda. Yoda nem film. Nem film, ezt... Igen, jó van, akkor ez... Jó, ez volt a beugró rossz válaszod. Tessék? Most ez volt a beugró rossz válaszod, akkor most el kell találnod a helyest egyből. Hát a... Ben Hur. Sajnos nem. 1959-ben, hogyha emlékeznél...